GG. Në pizden shkini mafje fokal bitch. Yeah. Yeah. Shëti në lun GG. Kam snim fawap. Yeah yeah. Më drasë dhe në l'hip hop. Yeah. Underground qëllë lëkëfim. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Njerë kraja. Yeah. Maxi kam snim farra pa wesela. Yeah. Kini mafje, kini mafje. Let's get dirty. Dima kini mafje. Qëmë sëk vë të lakë vë të nik. Yeah. Yeah. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Kini mafje. Në kaj për gosh, maksi se jetë në gëza. Këtë më profesionerë, më shidin herë bëza. Shëtë në lunë, së bëgë u ehtë baka. Pre hesh këtë rufë të domenë, rësme në mura haka. Në kaj për gosh. Zaz lozë lë out. Si filmu se ua kaj për gosh. Në më ua dele klash. Zesh për gosh, për gosh, për gosh, për gosh. A Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Bigosh, Yeah, Ahmed, Omar, Mohsin, وقع الخوت GG, زنقة ربعة, حي الأمل زنقة 57, راك عارف أشيري هالماكسي تلاح والألبوم جاي فطريق بالأندرغروند باش اللي ناعس يفيق انتي فضتش المايك الاسم ديالو بالأندرغروند حيش كل واحد وحالو عن هدر على حياتي وحياتي الزنقة وعلى سياسة البلاد ليش بعنا مرقة وعلى أي حاجة ماشي زوينة وعلى كروش الحرام اللي كلاتش هاد المدينة وعلى أي واحد عيوقف الطريق وعلى ذاك المريض اللي نشوف له الريح وعلى المغزل اللي قام معنا في الحومة وعلى اللي مسيرين هم اللي هما الحكومة وعليكم انتوما اللي واقفين في جنبي وعلى اللي تيتمنى يوقف قلبي غنخليكم دابا في الألبوم غنلقاكم نسيت شنهضر تشي على هيويتكم مجموعين كاملين في الأولد فاميليا إيكي إيلبسالا ريبريزنت شكيني مافيا. Yeah.